لَا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً. Bu mübarek ayet-i kerimede de bir başka hüküm, Cenab-ı Hak bir başka hüküm beyan ediyor. Zinakar, zinacı, zina eden bir adam لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً. Ancak zina eden bir kadınla, ancak müşrike, yani Allah'a şirk koşan bir kadınla evlenebilir. Zinaya sapmış bir adam, zina etmiş bir adam, fıtratını bozmuştur, ahlakını bozmuştur, edep ve hayasını bozmuştur, ona ancak zaniye, zina eden bir kadın layıktır. Temiz bir kadın, iffetli bir kadın, haysiyetli bir kadın, zina etmiş bir erkekle evlenemez. Tıpkı zina eden bir kadın, Allah'a ortak koşan bir kadın gibi yan yana zikrediliyor. Gayet tehlikeli bir hareket olarak beyan ediliyor. Burada İslam alimleri, müfessirin-i izam, Kur'an'ı tefsir eden alimler şöyle izah ediyorlar. Bu mübarek ayet-i kerimeyi şöyle tefsir ediyorlar. Bir kere dört mezhepte de kafir olan bir kadınla, yani Allah'a ortak koşan, Allah'ı inkar eden müşrike, Cenab-ı Kur'an bunu müşrike, şirk koşan diye ifade ediyor. Böyle bir kadınla evlenmek dört mezhepte de haram. Ehli kitaptan ise helal. Ehli kitap, Hristiyan veyahut da Yahudi olan Tevrat'a veya İncil'e, Musa aleyhisselam ile İsa aleyhisselama iman eden bir kadını bir Müslüman erkek alabiliyor. Alır. Cenab-ı Hak müsaade etmiştir, izin vermiştir. Ancak bir Müslüman kız, bir mümin olan, Müslüman olan bir kız, ehli kitaptan da olsa gayrimüslim bir erkeğe varamaz. Fakat gayrimüslimlerin kızını bir Müslüman erkek alabiliyor. Bunun da birçok hikmetleri var tabi, sebepleri var. Fakat Allah'a inanmıyor, peygamber tanımıyor, kitap tanımıyor, böyle komünist filan ise, düpedüz Allah'ı tanımayan bir kadınsa, onu hiçbir Müslüman erkek nikahlayamaz. Dört mezhepte de Allah'ı, peygamberi, ahireti, kitabı, edebi, hayayı tanımayan bir kadınla evlenen insan zina etmiş olur ömrü boyunca. Fuhuş yapmış olur. O nikahı bütün mezhep imamları kabul etmiyor. Bu sarih zaten, bu açık. Bir de zina hareketini, zinayı Allah muhafız etsin, meşru gören, zinayı helal kabul eden, zina fiilini, zina hareketini, zina pisliğini helal gören, normal bulan, çirkin görmeyen, istihlal eden, yani helalmış gibi zanneden ve böyle kabul eden kadınlarla da asla bir Müslüman erkek evlenemez. Zinayı meslek edinmiş. Zinayı Allah muhafaza etsin, kendisine bir yol seçmiş, çirkin görmüyor, haram görmüyor. Bu kadın da müşriktir. Bu kadın da kafirdir, kafiredir. Bundan dolayı bununla da hiçbir Müslüman erkek evlenemez. Bunda da ittifak var mezheplerde. Ancak zina eden bir kadın, bu zina fiilini, bu zina suçunu, bu pisliği hakikaten kerih görüyor, çirkin görüyor, rezalet olarak telakki ediyor ama başından bir iş geçmiş, her nasılsa bir şeytana uymuş, bu yola düşmüş ve zina etmiş, sonradan Allah'a tövbe etmiş, istiğfar etmiş ve bu kötülükten, bu pislikten dönmüş, bir daha geriye dönmemek üzere vazgeçmiş bir kadınla, zina etmiş bir kadınla Müslüman erkek evlenebilir mi, evlenemez mi? Müfessirini izam, cumhur-u müfessirin diyor, umum olarak müfessirler ve umumen alimlerimiz harama yakın mekruhtur diyorlar. Tahrimen mekruhtur. Her ne kadar tövbe etmiş olsa da, ıslah-ı hal etmiş olsa da, bir daha o zinaya, o kötü yola dönmemek iddiasında ve tatbikatında olsa da madem ki böyle bir zina suçuyla bir hayatını lekelemiştir, bir Müslüman erkek bununla evlense bile harama yakın mekruhtur demiş. Çirkin yani. Mümkün olduğu ölçüde bir Müslüman iffetli, haysiyetli, şerefli, temiz bir erkekle evlenmelidir. Zina lekesi taşıyan bir kadınla evlenmeyi hiçbir zaman hoş görmemişler İslam alimleri. Daha da ileri gidiyor da Hanefi alimleri, Hanefi mezhebinin tabi uleması var, fakihleri var. Birçokları daha da ileri giderek namaz kılmayana bile kızın, kız çocuğunun verilmemesini, namaz kılmayana bile asla bir Müslüman kızını nikahla vermemeyi tavsiye ediyorlar. Ve bunun da ağır vebalinden bahsediyorlar. Defaatle söylemiştim. Yeri gelmişken tekrar edelim. Bir Müslüman anne veya baba bile bile kız çocuğunu namaz kılmayan bir delikanlıya nikahla verse, her ne kadar o nikah sahih olsa da o kurulan evde, o ailede namaz kılınmadığı müddetçe Allah'a isyan edilmiştir. Allah'a isyan edilmiştir. Namaz kılınmayan o ev Allah'a isyan ocağıdır. Allah'a isyan dergahıdır. O dergahta, o evde, o ailede meydana gelen isyanların, günahların, veballerin bir misli de bile bile aramadan, sormadan, araştırmadan o kızı, o çocuğa veren ananın ve babanın ölseler dahi kıyamete kadar defterine yazılmaya devam eder diyor. Ölmüş gitmiş adam. Ne olacak? Sen aramadan, sormadan kızını beynamaza verdin ya, kemiklerin çürüyecek kabirde diyor. Kabir, kabrinde o senin kızın değil mi ki gitti bir beynamazdan ev kurdu? O beynamazın evinde namaz kılınmadığı müddetçe meydana gelen isyanın bir misli de senin defteri amaline yazılmaya devam edecek, kabrinde kemiklerin çatır çatır kırılacak. Ve buradan da o diye bir işaret var. Onun için evvelce İslam terbiyesinin hakim olduğu zamanlarda pür dikkat bu meseleye gayet ehemmiyet verirlerdi Müslüman analar babalar. Ve çocuklarını böyle istedikleri zaman, kızlarına talip olunduğu zaman hiçbir şeyle ilgilenmezler. Evvel emirde kızını isteyen ailenin veya delikanlının iffetini sorarlardı. Namazını sorarlardı. Haya sahibi midir? Namazlı mıdır? İbadetli midir? İtaatli midir? Abdestli midir? Böyle ağzı Kur'anlı, gönlü imanlı mıdır? Vicdanlı mıdır diye sorarlardı. Şimdi vicdanlı mıdır diye sormuyorlar da cüzdanlı mıdır diye soruyorlar. Kalbi değil de kalıbı midim herhalde. Sermayesini soruyor. Altında arabası var mı yok mu? Bir dairesi var mı yok mu? İslam dairesinde midir diye sormuyor da bir dairesi, bir apartman katı var mıdır diye soruyor. Evvela İslam dairesinde mi bu herif? Camiyle, cemaatle alakası var mı? İman sermayesini sormuyor, maddesini, maddi sermayeyi soruyor. E böyle zayıf temeller üzerine kurulan aile hayatları da görüyorsunuz ki çatır çatır yıkılıyor. Şu memlekette en zayıf ve en ufak bir hadise karşısında çöküntüye uğrayan yuvalar böyle basit temeller ve iman esaslarına dayanmayan temeller üzerinde kurulan ailelerdir. Çöküyor. Ve maalesef iman mevzuunda hassasiyet gösterilmiyor. Aynı şekilde وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ Bu da deminki hükmün diğer bir şekli. Zina etmiş bir kadını da ancak zina etmiş bir erkekle evlenebilir. Ancak veya müşrik, Allah'a ortak koşan bir kafirle evlenebilir. Müslümanın işi değil. وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ İşte bütün bunlar müminlere haram edildi. Hurrime. Allah bunları haram etti. Devam ediyor. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ سُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ. Bu da ayrı bir hüküm. Şimdi ileri geri konuşmalar yapıp da ehli namus bir kadına iftira eden bir erkeğin cezası ne olacak? Ehli namus bir kadın. Tutuyor herif. Sen zina ettin diyor kadına. Sen zaniyesin diyor. Sen fahişesin diyor. İftira. Böyle diyor da sümme lem ye'tu bi erba'ati şüheda. Erba'a hani dört demek. Dört tane şahit de getirip ispat edemiyor. Fuhuş yaptığını söylüyor. Zina ettiğini söylüyor bir kadının da dört şahit de getirip ispat edemiyor. Ne olacaksın bu herifin cezası? Dört şahit lazım ki zina ettiğini ispat edesin. Getiremedin dört şahit, ne olacak? Ceza ne? İftira olarak kalıyor ortada bu. İftira. Böyle iftira eden bir adamın cezası ne olacak? Fecliduhum semanine celdeten. Böyle onun bunun karısına iftira atan, zina etmiştir, fuhuş yapmıştır diye iftira atıp da dört şahitle bu meseleyi ispat edemeyen bir adamın sırtına 80 tane sopa vuruluyor Allah-u Teala. Ceza. 80 tane değnek. Cildine. Fecliduhum, onların cildine, yani vücutlarının derisine böyle semanine 80 sopa, 80 tane değnek vurarak onları cezalandırın. Sopa atacak. Meydan dayalı. Döveceksin herifi. Daha bitmedi bu. Bu işin maddi cezası. Yani vücuduna tatbik edilen ceza. Bu iftiracı herifin maddi vücuduna tatbik edilen cezadır. Bir de ruhen ona bir azap vereceksin. Ruhuna da bir azap tatbik edeceksin ki وَلَا تَكْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا. Ölünceye kadar iftira ettiği anlaşılan bir adamın şahitliğini de asla kabul etmeyin. Şahitliği kabul etmeyin. Hiçbir İslam mahkemesinde şahitliği kabul edilmez bu herif, iftiracına. İftira kadar ağır, iftira kadar perişan, iftira etmek kadar rezil bir huy yok Allah muhafaza. Eğer İslam idaresi olsa, iftira edip de o iftirasını dört şahitle ispat edemeyen bir herifin cezası budur. 80 tane sopa ve ölünceye kadar ebediyen şahitliğinin kabul edilmemesi hali. Büyük bir ceza bu. Ve ulaike humul fasikun. İşte bütün bu herifler, bu iftiracılar, müfteriler, fasık, hak yoldan, doğru yoldan çıkmış olan insanlar. Bunlara ceza vermek lazım. اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَاَصْلَحُوا. Ancak tövbe edip de bundan sonra hayatlarını, amellerini ıslah eden, dürüst bir yola, dürüst bir hayata devam eden insanlar müstesna. Onlar artık cemiyette bir parça kabul görebilirler ama Hanefi mezhebine göre adam tövbe de etse, 80 sopa yedikten sonra tövbe edip ıslah olsa bile yine şahitliği kabul edilmez. Şafii mezhebinde şahitliği kabul edilir denmiş ise de İmam-ı Azam diyor ki ebeda kelimesi var burada. Ebeden bu umumen işi kapatıyor. Tövbe etse bile şahitliğini İslam cemiyetinde kimse kabul etmez diyor. Ebed kelimesi. فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah mutlak manada gafur ve rahimdir. Gafur, gufran, mağfiret eden demek. Çok affeden, çok rahmet eden, merhamet eden kimsedir. Şimdi bir başka hüküm daha geliyor. Acayip bir hüküm. Bize öyle geliyor tabii. Aslında İslam milletinin tatbik edeceği ve buna razı olacağı hükümler bunlar. Şimdi bize tuhaf geliyor. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ. Şimdi iş değişti. İş değişti. Allah göstermesin. Bir Müslüman evine gitse ki evinde Allah muhafaza etsin, öz hanımı, nikahlısı yabancı bir erkekle zina halinde. Bir manzara. Böyle bir hadise. E şimdi çekip vursa bunları katil olacak. Dört tane şahit de bulamaz o an için, kimse yok. Ne yapacak? Gideyim de şahit, dört tane adam toplayayım da gelip hadiseye şahit olsunlar dese, şahidi buluncaya kadar hadise bitecek. Şahit bulamayacağım. Kendisinin de tek olduğu için, dört tane şahit olmadığı için gidip mahkemeye haber verse, bir kişi kaldığı için şahitliği kabul olmayacak, 80 sopa yiyecek. İftiracı olacak. Şahit toplamaya gitse mesele bitecek. Bu durumda ne olur hadise? Böyle وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ. Kendilerinden başka da şahit yok böyle bir hadisede. Böyle bir hadise olabileceği gibi bir insan kendi karısına da böyle bir iftira edebilir. Demek ki vaktiyle böyle bir hadise geçmiştir. Kendi hanımına iftira ediyor, ayrılmak istiyor yahut onundan kopmak istiyor. Tek bir kendisinden başka da şahit yok. Ne olacak? Böyle bir hadise karşısında nasıl bir hareket, nasıl bir hüküm gelecek? Allah-u Teala bunu beyan ediyor. فَشَهَادَتُ اَحَدِهِمْ. Onlardan birisinin şahitliği اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ. Allah'ı şahit tutarak, Allah'a yemin ederek dört defa şehadet etmesidir. Dört defa şehadet edecek. Diyecek ki, ben Allah'a yemin ederim ki, vallahi hanımımı zina ederken gördüm. Bir. Bir daha böyle diyecek, iki. Bir daha böyle yemin edecek, üç. Bir daha böyle yemin edecek, dört. Dört şahidin yerine dört kere Allah'a yemin edecek. Ki ancak mahkeme bunu kabul etsin. Vel hamisetü, beşinci sefer de enne le'netallahi aleyhi imkâne minel kâzibîn. Diyecek ki, eğer ben yalan söylüyorsam iki cihanda da Allah'ın laneti benim üzerime olsun diyecek. Allah'ın lanetini kendisine çekecek. Dört kere Allah'a yemin ederim ki gördüm, gördüm, gördüm diyecek. Beşinci sefer de eğer yalan söylüyorsam, eğer iftira ediyorsam, iki dünyada da Allah bana lanet etsin, mel'un olayım diyecek. Ne kadar ağır bir ifade. O zaman mesele bitti. Mesele bitti. Kadın da aynı şekilde. O zaman ne olur? وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَزَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَازِب۪ينَ. Kadın da aynı şekilde yemin edecek. Diyelim ki kadın da, vallahi ben bu işi yapmadım, vallahi ben bu işi yapmadım, dört kere böyle dedi. Eğer ben bu işi yaptıysam, bu sözümde yalancıysam, Allah da bana gadab etsin, Allah'ın bütün gadabı üzerime olsun deyip, mesele biterse bu şekilde İslam mahkemesi bu kadını erkeği ayırıyor. Yani derhal hayatlarına son veriyor. Aile hayatlarını ayırıyor. Erkek böyle yemin edip de laneti de üzerine çektikten sonra kadın yemin etmez ve Allah'ın lanetini ve gadabını üzerine çekmezse bu durumda kadına derhal had cezası, rejim cezası tatbik edilir denilmiş. İmam-ı Azam diyor ki, hayır, derhal recmen taşlayarak öldürülmez bu kadın. Çünkü burada açık bir sarahat yoktur. Bu yemin edinceye kadar, Allah'ın azabını, gadabını üzerine çekinceye kadar hapishanede mahkum edilir diyor İmam-ı Azam. Biraz daha işi yumuşatmış mübarek. İşte bu hükümlerden dolayı وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. Eğer Allah'ın bu fazl-ı ihsanı, bu merhameti, bu rahmeti olmasaydı siz hayat imkanı bulamaz, her yaptığınız açığa çıkar ve bütün rüsvaylıklar, perişanlıklar ortaya dökülür, perişan olurdunuz. Ve ennallâhe tevvâbun hakîm. Allah da tevvâb, yani tevbeleri çok çok kabul eden, hakîm, hikmetle muamele eden, hükümler koyan bir Rabbül âlemîndir diyor. Şu ayetin de mealini verip hemen keselim. Fazla uzatmayalım. Zaten vakit gelmiş. اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْاِفْدِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ. Burada da bir tarihi hadiseyi. Şu hükümleri ortaya koyduktan sonra tarihi bir hadiseyi ortaya koyuyor Rabbül Alemin. Habibim Muhammed'im aleyhissalatü vesselam, Resulullah Habib hitap ediyor. Sizden bir cemaat, sizden bir topluluk iftira ile, iftira ile geldiler. İftira ettiler, iftira getirdiler. لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ. Onların bu iftiralarını sizin için bir şer zannetmeyin. بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. O sizin için mahza hayırdır, hayrın ta kendisidir. لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْاِسِمْ. Kim günahlardan ne yaparsa kendisine ait olur. وَالَّذِي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَزَابٌ عَظِيمٌ. O kibri, günahkarlığı, isyankarlığı onlardan, onlara karşı olan kişiye daha büyük, daha çetin bir azap var. Ayet bu. Burada Hazreti Ayşe validemize hani bir iftira edildi. Birçoğumuz biliriz onu. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bir sefere, bir yolculuğa çıkacağı zaman hanımlarından birisini yanına alırdı. Yani kura çeker. Kurada hanımların isimlerini kağıtlara yazar. Bir torbanın içinde mesela şimdi kura çekiliyor ya. İsimlerini bir kağıda yazarak bir torbanın içine koyar, karıştırır. Oradan bir tane çekerdi. Hangisinin ismi çıkarsa onu yanına alırdı. Yani sefere onu da götürürdü. Seferde, seyahatte yanında bulundururdu hanımlarından birisi. Bir seferinde de Hazreti Ayşe validemizin ismi çıktı torbada. Kura yanına aldı, sefere çıktılar. Seferden dönüyorlardı. Medine-i Münevvere'ye dönüyorlardı. Yolda tabi zaman zaman konaklıyorlar. Menzil menzil. O zaman yaya yürüyüş. Menzillerde duruyorlar. Bir akşam konakladılar. Resul-i Zişan sabahleyin erken yola çıkılacağını haber verdi. Hazırlıklar yapıldı ve kervan yola çıktı. Hazreti Ayşe validemiz de hazırlanmıştı. Kervan hareket halindeyken toparlandı ve bir de baktı ki boynundaki gerdanlığı düşmüş. Gerdanlık böyle boncuklardan yapılmış. Kıymetli bir gerdanlık düşmüş. Hemen geriye döndü, gerdanlığı aradı. Kafile gidiyor. Gerdanlığı aradı ve nihayet buldu. Buldu, bir baktı ki kervan gitmiş, kafile gitmiş oradan. Onların peşine takılmadı. Şimdi benim olmadığımı anlarlar, geriye dönerler. Beni burada bulurlar dedi ve bu kanaatle, bu kararla orada oturdu. Derken uykusu geldi, orada uyudu. Epeyce zaman geçti. Ve kervan kafile epeyce uzaklaştı. Nihayet Resul-i Zişan'ın böyle bir yolculukta, böyle bir seferde bir tedbiri vardı. Kafilenin en gerisine bir adam tayin ederdi. O çok geriden gelir. Yolda düşen, dökülen, kaybolan bir şey varsa toplaya arkadan gelirdi. O gün kafilenin gerisinde de böyle Safvan isminde bir sahabi vazifeliydi. Hazreti Safvan. Geriden geldi, baktı ki Hazreti Ayşe validemiz orada uyuyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Bu ayet-i kerimeyi okudu. Hazreti Ayşe validemiz uyandı. Kimse yok. Hemen Hazreti Safvan sırtını çevirdi. Deveyi emrine verdi Ayşe validemizin. Hazreti Ayşe validemiz deveye bindi. O da oradan deveyi çekmek suretiyle süratle gelip kafileye yetiştirdi. Kafileye kavuştu. Kafilenin bir şeyden haberi yoktu. Hani üstü kapalı bir çadır gibi devenin üzerinde bir yuva, bir çadır gibi bir kapalı bir şeyin içinde gittiği için kimse işin farkında değildi. Bu kapalı yerdedir, kapalı içeridedir diye herkes merak etmemişti. Arayan da olmamıştı. Çünkü açıktan gitmiyordu Ayşe Validemiz. Böyle bir mihraca gibi, hani o devenin sırtına böyle bir beşik gibi bir şey yaparlar, onun içinde götürürlerdi Resul-i Zişan ezvacını. Dışarıdan görünmediği için farkına varılmamıştı. Konaklamışlar ve konakladıkları zaman bakmışlardı ki Hazreti Ayşe yok. Bir telaş, bir velvele, bir kıyamet, bir facia patlamıştı. Tam o esnada da Ayşe Validemiz geldi. Kafile teslim oldu. Teslim oldu. Bunun üzerine ses soluk kesildi ama münafıklar durmadı. Abdullah İbni Übey namında münafıkların başı bir kafir, bir münafık vardı. Hemen öbür münafıkları topladı. Tam zamanı dedi. Gelin bir iftira. Ayşe'ye, Hazreti Ayşe Validemizin böyle bir şey yapması ne akla ne hayale gelmez tabii. İşte dedi Hazreti Ayşe kervanın gerisinde kaldı. Safvan ile zina etti dedi. Alemini yaptı. Zevk-i sefasını sürdü. Her çeşit eğlenceyi haşa Allah muhafız etsin kepazeliği yaptı. Arkadan geldi kafile yetişti dedi. Bunu duyar duymaz Hazreti Habibullah üzüntüsünden helak oldu. Hazreti Ebu Bekir Sıddık yıkıldı, ezildi böyle. Hazreti Ayşe Validemiz içeriye kapandı, bir daha dışarıya çıkamaz hale geldi, yiyemez, içemez hale geldi. Böyle kahroldular hepsi böyle, kahroldular. İşte ayet-i kerime bunu haber veriyor. Size bu iftira ettiler ya, لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ Bu sizin hakkınızda şer değildir diyor Allah-u Teala. Ey Ebu Bekir Sıddık ailesi, ey Hazreti Habibullah'ın ailesi, merak etmeyin, بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ O sizin hakkınızda hayırlı olacak. Cenab-ı Hak müjde veriyor. Böylece, bilahare şimdi ayetler devam ediyor tabi, gelecekleri izah edeceğim. Bu merak, endişe, bu üzüntü içinde devam ederken nihayet herkes böyle bu bir ay kadar devam etti. Bir ay içeriden dışarıya çıkamaz oldu Ayşe Validemiz. Bir ay devamla Resul-i Zişan böyle kapalı ve mahzun bir hayat yaşadı. Bir ay müddetle Hazreti Ebu Bekir Sıddık kimsenin yüzüne bakamadı. Nihayet birdenbire bu üzüntü, bu keder iyice yoğunlaşmış, yığınlaşmıştı ki Arş-ı Âlâ'dan ayet gelmek suretiyle Hazreti Ayşe'yi temize çıkardı. Bizzat 18 ayet getirdi Cebrail Ayşe hakkında. Arş-ı Âlâ'dan 18 ayetle Ayşe validemizin temiz olduğunu, bu iftirayı bizzat münafıkların yaptığını açıkça haber verince bir şenlik, bir bayram ettiler. Bir nefes, Resul-i Zişan minbere çıktı, mescitte minbere çıktı, ayetleri okudu, hadiseyi anlattı ve iftirayı edenlere beddua etti. Abdullah İbni Übey rezil-i rüsvay oldu. Bir başkası gözü kör, elleri çolak oldu. Bir başkası başka bir belaya geldi, kahru perişan oldular. Ve hemen bu ayetlerden sonra da dördüne de 80 sopa attı Resulullah. Had vurdu, cezalandırdı hepsini. Ve mesele kapandı. Ayet-i kerimeler ile Hazreti Ayşe validemizin üstünlüğü, fazileti, tahareti, temizliği, arşı